uwielbiałaś zbierać jagody w tamtych lasach Mirosławców, w tamtych lasach, gdzie po latach kasa doznałaś fanku, w tamtych lasach, gdzie zostałaś, bo zabrał mnie jaki Pan Bóg ciebie. Ja odebrałem ten message, pod wrzesień, byłaś za niebem. Miałem nadzieję, że to brednie żywe, ale niestety nie chciałem wiedzieć, gdzie leżysz. Też chciałem nie żyć, to pewne, musiałem przeżyć to trzeźwy. Za wcześnie było na zgięcie, a mimo to jakiś kelner zawinął tipy bezwzględnie. Ty byłaś twarda, jeśli pamięć nie myli mnie. Uwielbiałaś przez migi swym bliskim podawać treść. Ja też z nimi się zabawiam, stroję miny dzień w dzień. Da Vinci chyba ten kod składał, po prostu dał mi twą krew. A ja nadal lubię chleb ze śmietaną i cukrem, nie latam w futrze Prada. I w sumie trochę to smutne, ale lubię też jarać, bo tytoń jest moim kumplem. On nam cię zabrał przyszłość, mnie zabierze wkrótce. Ile we mnie jest ciebie, tego nie wie na pewno. Kiedy znajdę to miejsce, gdzie za niebem daleko, będę mógł odpowiedzieć pewnie tobie nie jedno. Zanim znajdę to miejsce, musi minąć tu wieczność. Ile we mnie jest ciebie, tego nie wie na pewno. Kiedy znajdę to miejsce, gdzie za niebem daleko, będę mógł odpowiedzieć pewnie tobie nie jedno. Zanim znajdę to miejsce, musi minąć tu wieczność. Alkohol, ten skurwiel dał popalić ci równo. Tamten dupek utonął, zostawił was zbyt późno. Te przykłady zostały podane nam na próżno. Wciąż lubimy się tu bawić, bawimy się zwykle grubo. Pudło, tak określiłbym panny tamte. Z żalem mógłbym to potwierdzić, po czasie mam wyjebane. Dziadek z dumą mógłby stwierdzić, ja ci dałem pakiet manier. Nie wiem komu mam tu wierzyć, bo nie znałem ciebie wcale. Dziwnym trafem walczę sam ze skutkami ich amnezji. Trafia szlak mnie, oni nie chcą wiedzieć, czyimi są dziećmi. Poskładałem kilka lat w jeden skrawek, z kilku części. Miałeś rację, Andrzej, fakt, nie ma ich przy żółtej jezdni. A ja nadal lubię grać, gram nadal z mizernym skutkiem. I zabawa cała ta, to jeden misterny burdel. Ale przyjdzie taki czas, gdy opowiem ci wszystko w skrócie. Jeśli tylko nie zapomnę, wiesz, bywam też fiutem. Ile we mnie jest ciebie, tego nie wiem na pewno.